पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बैठने वाले भाई बहनों से कुछ कहा जाता है सुनो आप। पहले ही बैठते हुए बीच में समय खाली मत छोड़ो, पास पास में बैठो, पास पास में, जिससे बीच में खाली रह जाती है तो पीछे आने वाले भाई बहनों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं मिलती और बीच में खाली पड़ जाती है। अब बीच में वे आवे कैसे, कोई आ जाए आ जाए, विशेष नहीं आते आदमी। इस वास्ते बैठने वालों को चाहिए कि सबसे पहले बैठे हुए समय बीच में समय सब जगह सुने ही नहीं तो वो जगह काम आ जाए, और वो जगह काम आवे तो पीछे काम बच जाए, तो पीछे आने वाले भाई बहनों के लिए समय बच जाए। इस वास्ते भाई लोग पासे पासे बैठा करो, ये बात याद रखो सदा के लिए। कहीं जाओ, किसी सभा में जाओ, कहीं भी याद रखो तो लोग समझे भी सब आदमी है। पहले से ही निगाह रखो कि समय बीच में कम छोड़े, बीच में समय पर हूं तुम्हें पीछे भाई भाई बैठो मैं मिले नहीं मैंने, एक बात। दूसरी बात खास कर कहते हैं कि आप बातचीत मत करो, बातचीत करने से आपके ही नुकसान है और दूसरे ही नुकसान है। जैसे खेत होता है उस खेत में एक अरुआ होता है, अरुआ मनुष्य आकृति बनाने के लिए गई हो, ऊपर कार्यानी में लेकर गई हो तो ना तो वो सुख खाता है ना ही ना उखाड़ देता है। ऐसे बात करने वाला ना तो सुनता है ना सुनने देता है। इस वास्ते इस मंडप में आते ही सुख रह जाओ, नींद लोगे तो एक लोगे, बात करो देखो छोटी करो देखो भी तो कृपा करो बातें मत करो। हमारे पास ऐसी शिकायत आई है हम बैठे दूर दूर सुने क्या, सुनने देते ही नहीं, बातें ही कर देते हैं। बातें करो तो घर में रहो, कृपा करो कृपानाथ, इस मंडप में आते ही बातें मत करो, चुप आकर चुपचाप बैठ जाओ। कम से कम औरों को तो सुनने दो, अपनी सुन लो अपनी मर्जी, पर दूसरों को बाधक तो मत बनो। देखो अपना जीवन है ये पवित्र जीवन है, मनुष्य जीवन है ये भगवान का दिया हुआ है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब करी करुणा नर दे बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु परम दयालु प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि सब सही दूसरी चीजें पैदा की है मनुष्य के लिए, और मनुष्य क्यों किया है भगवान ने अपने लिए, ये मेरे पास आ सकता है, मेरा भक्त बन सकता है, तो भगवान ने मनुष्य अपने के लिए उड़ाया है, तो अपने भगवान के लिए बड़े हुए हैं। और शास्त्र में बड़े भाग्य मानुष रूपावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है, और श्रेष्ठ ग्रंथों में ये बात कही है। रामायण आदि में देखो, गीता में देखो, भागवत में देखो, जगह जगह ये बात बताई है कि मानव शरीर बड़ा कीमती है, दुर्लभ मानुष हो देह इसको दुर्लभ बताया है। आजकल इस बात को समझते नहीं है, उसको मारने की चेष्टा करते हैं। तो आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है कि मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो इसमें इस बात की ख्याल रखो कि मेरे द्वारा कहीं अहित तो नहीं हो रहा है। हर दम है, उम्र भर में याद रखो, जगह छोड़ दी और कर दिया तो मेरे द्वारा अहित तो होता है ना। जितना अहित तो मेरे द्वारा होगा उसका दोष हमारे को लगेगा, इस बड़े सावधान रहो, बैठे में चुपचाप रहो, जगह ही ज्यादा रोको मत, बातें मत करो, फालतू बातों में समय बहुत बर्बाद होता है। उम्र सब गलत में कोई, उम्र सब बातों में कोई, क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई, तो शुभ काम करो, फालतू बातें मत करो, कम से कम सत्संग में आओ तब चुप हो जाओ, मंडप बातें चुप हो जाओ, बोल मत, ऐसी बात करो, किसी और चुप होना तो बोलो मत, ऐसे कर दो, बोलो मत, नहीं तो बोलना में हल्ला हो जाएगा बहुत, तो दूसरों की भी हानि होगी, आपकी भी हानि होगी। इस बात से बड़ी सावधानी से जो समय मिला है उसको भगवान में लगाओ, तो बहुत फायदे की बात होगी। और हरदम ख्याल रखो, गीता में लिखा है पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किसी दूसरे को हमारे द्वारा दुख न हो जाए। रास्ते में चलते चलते बीच में खड़े रह गए बात करने, तो बात करो तो एक तरफ खड़े हो जाओ, आया बात उसे करो उस दोनों एक तरफ खड़े हो जाओ, जो आने वाले बाधा नहीं लगे। हरदम सावधान रखो ये मेरे द्वारा अहित तो नहीं हो रहा है, अरे कृपा करो हित करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो, और सेवा नहीं करो तो कम से कम दूर मत पहुंचाओ। हमने तो एक पुस्तक पढ़ा है और आपको सुनाया भी है कि हित करने की बात में जो रहता हो अहित मत करो, किसी को बुरा मत समझो, तीन बात बताई, याद रखो इन बातों को, किसी को बुरा मत समझो, किसी का ही बुरा मत चाहो और किसी की बुराई मत करो, तीन बात अगर आप धारण कर लो बहुत लाभ होगा। इसका मेरे पास प्रश्न आया कि जो बुराई कर रहा है बुराई क्यों नहीं माने, वो बुराई कर रहा है उसको हम बुराई क्यों नहीं माने, तो मैंने इसे उत्तर दिया है आप ध्यान दो, आपके बुरा मानने से क्या फायदा, क्या आपका उद्धार हो जाएगा, किसी को भी बुरा मानने से कल्याण हो जाएगा, क्या आपको ठेका दिया है कि दूसरे को भला बुरा मानो, आपको अधिकार मिला है, और सच्ची बात सिद्धांत की आप बुराई देखोगे तो बुराई का चिंतन होगा और वो बुराई आप में आवेगी। बुराई का चिंतन करोगे, बुरा देखोगे तो अपने में बुराई आवेगी, आप बुराई से बच सकते नहीं। इस वास्ते जहां तक बने साधुता धारण, साधुता एक होती है नीति, एक होता है धर्म, एक होती है साधुता, नीति में धर्म में ये बातें आ जाती है, पर साधुता है अपने यहाँ जो सत्संग होता है वो जीव के कल्याण के उद्देश्य होता है। हम यहाँ दूसरी बातें कहते हैं, काम की बातें हैं, परंतु उद्देश्य असली हमारा है जीव का कल्याण। तो जीव के कल्याण के लिए दूसरे में दोष देखना फायदे की बात नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि दूसरे का दोष देखने में अपने फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अपने फायदा हो वो बात मेरे को पूछना, पुर्जा लिखो तो वो लिखो कि हमारे नुकसान होता है, तो आपका नुकसान दूसरे का दोष देखने पे ही होता है, दूसरे दोष न देखने में आपका बुरा नहीं होता है। आप उसे पिटी हटा लो, आप भजन स्मरण करो, दोष मत आने दो, अपने चिंतन करो। इस वास्ते तीन बात ये बड़ी दामी है, बड़ी श्रेष्ठ है। देखो आपको विश्वास हो जाए, इस वास्ते मैं कहता हूं, मैंने खुद सोचा है बरसों से, बरसों से, ये दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, बरसों से मैंने खुद विचार किया है। इतनी बड़ी भारी दामी बात है ये, आपकी जोर शंका हो मेरे से पूछो, बड़ी दामी बात। कृष्ण को पूरा ना समझा है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, अपना कल्याण करने का समय है, दूसरों का दोष देखने में फायदा क्या होगा, हमारे कल्याण की बाधा लगेगी। गंगा जी के किनारे हम करते थे सत्संग, तो सत्संग करते हुए भाई बोला गंगा जी की हवा ठंडी आई, तो वहां सज्जनों ने कहा कि इसे क्या फायदा हुआ, इसे क्या फायदा हुआ, तो गंगा जी की हवा ठंडी आई क्या फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं कहने से क्या हानि थी और कहने से क्या फायदा हुआ। ठीक विचारवान आदमी चुप हो जाएगा, उतर नहीं जाएगा, बिना विचार बोलने वाला भी तो फर्व बोले। तो दूसरे का दोष देखने में सिवाय अपने नुकसान की कोई फायदा नहीं है। आपका विचार है, आपके शास्त्र में रहते हैं, उन लड़कों की बात आप देखो, अपने स्त्री पुत्र आदि के बात देखो, उनमें गड़बड़ी से गड़बड़ी तो उनको सुधार करो, सुधार करने के लिए कहो, और माने तो रूप बताओ, अगर नहीं माने तो हाथ जोड़ दो। अपना कल्याण चाहने वाले भाइयों को लोग जाइए, अभी ख्याल दू बात का, दोषे का दोष देखो मत, जहां तक बने चुप रहो, चुप कभी बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा की पत्थर है, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा की पत्थर है, तो अपने क्यों खोल गई। तू तो राम भजन कर जग आशीर्वाद दे, दुनिया की दुनिया हंसे तो हंसने दे, तू तो भजन में लग जा सच्चे हृदय से, इतना समय का हमारा, गंगा के जी किनारे क्या हवा ठंडी आई, अरे ये बात फायदा क्या हुआ, तेरे फायदा है, दूसरों का फायदा है, क्या फायदा है, ऐसी फालतू बातें करने से क्या लाभ है। अपना समय सब भगवान में लगाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान के नाम का जप करो तो कल्याण हो जाएगा, फालतू बातें करने से क्या फायदा, बहनों माताओं से कराएगा फालतू बातें मत करो, आपको होश ही नहीं रहेगा, होश में ऐसी बातें करते हैं, बेहोशी में घंटाओं बीत जाती घंटा है, चुप और बैठो घड़ी देखो तो एक मिनट भी बड़ा बड़ा बड़ा मालूम देता है, और बातों में घंटाओं एक घंटा बीत जाए पता ही नहीं होता है। आप चुप हो देखो, बड़ा कीमती है समय, ये कीमती समय खाली मत करो, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजे करिए पर हरिये दुख बंदा दिल में जागृत रही है बंदा जागृत नगरी में चोर लग जा सावधान रहो सावधान। ऊंट होता है ऊंट ऊपर बैठे ऊंची नीची जमीन सावधान सावधान करने से ऊंट ठीक हो जाता है। ये हमारी देखनी बात है तो ऐसी बात है तो आप सावधान रहो दूसरे दोष देखो मत। अपना अगर कल्याण चाहते हो अपना अगर उद्धार चाहते हो तो खुश समय बर्बाद करो। हाँ आपके मानने वाला है स्त्री है पुत्र है लड़के हैं उनको भी ऐसे मत करो उनके दोष देख लो तो दोष का निवारण करो कि भाई ऐसा मत करो ऐसा नहीं ऐसा मत करो उनको शिक्षा तो कोई हल नहीं है फायदे की बात है निकमी बात है समय क्यों बर्बाद करो। किसी का बुरा चाहो मत किसी का बुरा चाहना है बहुत नुकसान की बात है। बिल्ली की आशीष से सीधा झूठे कहावत है बिल्ली चाहे कि दही दूध डरा है टूट जाए तो मुझे खा लो कब छोटा टूट जाएगा तो कोरा निकमा दूसरा दोष दे कोई फायदा। इस वास्ते सुख रहो अपने भगवान को याद करो इतना समय हम कहाँ से लावे जो दूसरों दोष देखे इतना समय हमारे पास कहाँ है। इस वास्ते भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो राम सुमर जग आशीर्वाद है हस्ते के चाल चलो मन मेरा जगत कुकरी को भूषवाद कोई बात नहीं अपने भजन करो स्मरण करो। एक साधु राम राम राम राम कर रहे दूसरा आदमी होता है क्या करता है राम राम राम क्या फायदा है आदत पड़ी राम राम राम राम राम राम राम आदत भाई आदत किसी देर से पिंड सुनाओ आफत सुनाओ उसे सच्चे हृदय से भगवान में लगो कल्याण होगा। ये बातें सीखो इस वास्ते किसी को नुकसान न हो किसी का बुरा न चाहना बुरा न करना बुरा न समझना बुरा न चाहना बुरा न करना तीन बातें अगर आप ले लो कोई नुकसान नहीं है आप पे। घर में बातें करनी हो अपना बातें तो उन दुनिया में मत कहो तीन बातें तो बहुत लाभ होगा बहुत लाभ होगा बहुत लाभ होगा आप करके देखो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। उपकार करने से उपकार थोड़ा होता है और अपकार न करे नुकसान न करे तो स्वतः उपकार होता है। मैंने बात बताई थी आपने ध्यान नहीं दिया जैसे हमारे जैन मत है जैन मत है उनमें बात आई वे नीलोजी मत खाओ हरिहर साग मत खाओ। उसका सिद्धांत क्या है कि हरे साग खाने से जितने हरे हरे पौधे हैं सबको भय उपजेगा ये डाकी आ जाए खा जाएगा वो खा जाएगा आप अनिरोधी खाओ ही नहीं तो किसी को नहीं हुआ। तो दुख नहीं देने से जो उपकार होता है उपकार करने से उतना भला नहीं होता। मनुष्यों की उपकार करने की वृत्ति रहती है कि उपकार करने से भला होता है अरे उपकार नहीं अपकार न करने से भला ज्यादा होता। किसी का बुरा न चाहना दुनिया मात्र का भला है मात्र दुनिया का भला इतना कर गया लाखों रुपया लगा करके सबका भला नहीं कर सकते पर बुरा ही न करो कुछ जोर नहीं आएगा यह सफल भल हो गया आपको पसीना नहीं आएगा आपके घर तक खर्चा नहीं लगेगा आपका समय नहीं लगेगा और आप भले आदमी हो ही जाओगे। भला कौन है जो भलाई बुराई नहीं करता भलाई करता है वो भी भला है पर बुराई न करने वाला बहुत ऊंचा है लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। मैंने पढ़ा है संतों की बातें सुनी है तो बुरा कहीं चाहना नहीं बुरा करना नहीं बुरा किसी को बुरा नहीं चाहना ऐसे किसी को बुरा न समझना भैंस का सिंगड़ा भैंस को भारी, तू तो भले दूध की पारी, भैंस का सिंग मोटा है तो तेरे क्या मतलब हुआ, भैंस उठाए फिरती है, बड़ा सिंग अति का सिंग हो तो वही नजीक आवे उसको लगेगा, तू अपने समय क्यों बर्बाद करे, अरे ये चिंतन क्यों करे, बुरा मन है हमारा बुरा चिंतन करता है, बुरे चिंतन का अंतकरण में असर पड़ता है, जैसे भगवान के याद करने में भगवान की महत्ता आती है ऐसे ही बुरा चिंतन करने से भीतर में बुरे भाव पैदा होते हैं, बुरे भाव पैदा होते हैं आपका कल्याण नहीं होगा, आपके कल्याण में बाधा होगी, इस वास्ते बुरा ही मत करो, बुरा मत चाहो, किसी की बुराई करो मत और बुरा मत चाहो और बुरा मानो मत, प्रेम से कहो देखो भाई ये करना ठीक नहीं है, ओके जाजा तेरे को पता नहीं अच्छा ठीक, कोई सज्जन उसे मान लेगा अपनी मनी मन मर्जी है, प्रेम से हमने कह दिया आदर से कह दिया और हाथ जोड़ लिया, क्या है ये कलयुग की लीला है, भगवान कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग की लीला करोगी करी होगी, इस बात से कोई बुरा करे तो उसको बुरा मत मानो, अपने सोच लो बुरा नहीं लीला, बड़ी अच्छी बात हुई, और किसी की बुराई करो मत और किसी का बुरा चाहो मत, आपका अंतरंग शुद्ध होगा, भलाई करने से इतना शुद्ध नहीं होता, वो सीमित भलाई होती है और बुराई न करने में असीम भलाई होती है, असीम बुराई नहीं हो कितनी बढ़िया बात है, सब असीम भलाई होती है, अहिंसा अहिंसा हिंसा न करना, सब तो अहिंसा इक्यासी तरह की होती है, परंतु अहिंसा कर लो आपका अंतर्गत बहुत साफ होगा, साफ होगा, फिर किसी हत्या नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी का दोष नहीं करेंगे, दोष देखने वाला मुफ्त में अपकार होता है, मुफ्त में अकल्याण होता है, मुफ्त में नरक में जाता है, किसी कोई फायदा नहीं, कहीं किसी किसी का फायदा नहीं, इस वास्ते अंदर शुद्ध रखो सब सुखी हो जाए, ये सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वाक् भवेत्, सब ये सुख सुख हो जाए, सज्जनों थोड़ा समय मिला है अपना उद्धार करना है, अगर बुराई करोगे तो उद्धार कब करोगे, उद्धार करने का मौका है मनुष्य शरीर में और उसमें भी मौका है सत्संग का, 84 लाख जोड़ी में जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है ऐसे मनुष्य शरीर में भी असली सत्संग दुर्लभ है, ये मैंने देखा है आप भी जानते हो, विचार करो तो आपकी समझ में भी आ जाएगी, असली सत्संग की बातें बहुत कम मिलती है, उन बातों को धारण करो और ले लो आधार से जिससे अपना जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल स्वच्छ निर्मल जीवन हो जाए, जैसे निर्मल चांदी मिलती है हाथी को शांति, इस तरह का अपना जीवन निर्मल हो जाए और आपके द्वारा दुनिया का निर्मल आप होगा, आप अपने आप को सुधार लो, मैंने पुस्तकों पढ़ा है जिसने तीनों शरीरों को शुद्ध कर लिया दुनिया मात्र की सेवा करने को उनको लाभ होता है, ऐसा मैंने पढ़ा, मास्टर जी आया कि सुधार तो अपना किया और लाभ होगा त्रिलोकी पवित्र करने का लाभ हो जाएगा उसको, इतना फायदा होगा, इस वास्ते किसी का बुरा न करना, तो बुरा न चाहना, बुरा न करना, तो बुरा न चाहना और बुरा न समझना, कम से कम बुरा मत चाहो, बुरा मत करो, दो बात में आप कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, सब जीवन बड़ा शुद्ध होगा, कोड़ी एक का खर्चा नहीं, इसमें परिश्रम नहीं, भला करने में परिश्रम होता है, भला करने में खर्चा लगता है, भला करने में मेहनत ज्यादा पड़ती है, बुरे ही न करने में मेहनत नहीं पड़ेगी, क्या मेहनत पड़ेगी बताइए, क्या आपको नया काम करना पड़ेगा, बुरा ही दिखाई बस। और भलाई करने में अभिमान आता है, भलाई करने का मैं भला आदमी हूं, भलाई कर रहा हूं, बुराई न करने का अभिमान नहीं आता। बुराई नहीं करना, क्यों करे बुराई, इसे अभिमान नहीं आता भीतर में। अच्छा आचरण करने वाले के अच्छा ही का अभिमान आता है, बुराई न करने का अभिमान नहीं आता है। बहुत सार चीज है, सार चीज संतों की बताई हुई बात है, मेरे घर की नहीं है, संतों की बताई हुई चीज कहता हूँ आपको। और मैंने देखा कि बड़ी बढ़िया चीज है, सबके लिए बड़ी बढ़िया है, बड़ी उत्तम चीज है। इस वास्ते सबका भला करो, भला न कर सको तो बुरा मत करो। बुरा न करने से कोई तकलीफ नहीं होती, आपका खर्चा नहीं लगता, आपको परिश्रम नहीं पड़ता, स्वतः आप भरे हो जाओगे। भुलाई भलाई करने का मूल क्या है कि बुराई न करना। बोलो, करोगे तो भलाई करोगे, बुराई तो करोगे नहीं। अरे भलाई भलाई करने वाला तो बुराई भी कर सकता है, पर बुराई न करने वाला भलाई करेगा नहीं तो कुछ नहीं करेगा। दो अवस्था तीसरी अवस्था नहीं उसकी। और आप करके देखो, आपको शांति मिलेगी। जिन्होंने ऐसा किया है उनको शांति मिली है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना ऐसा करो और प्रेम पूर्वक आदर करो, प्रेम पूर्वक समझो। ये संसार जितना दिखता है मानव है, मानव मनोभरगामी संतान है। वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, कोई दूसरा नहीं है। अपने याद नहीं है, अपने काका का बाबा का बेटा भाई होता है, ऐसे सब पहले पहले आदमी में हुए, उनका ये प्रतंत्र है। सब प्रशंसा सभी संसार है तो सभी अपने। इस वास्ते किसी को बुरा मत समझो, अपने अपने अपने अपने खास। इस वास्ते भलाई करो, सेवा हो से करो, नहीं होगा परवाह नहीं, पर बुराई मत समझो। इसमें खर्चा नहीं है और आपका अंतकरण निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, स्वच्छ होगा। इसमें कोई किसी के लिए बाधा लगेगी नहीं, सच्चाई सच्चाई होगी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि ऐसा रखो और हरदम सावधान रहो, किसी की बुरा न हो जाए। भैया कुछ पता नहीं सही होगा, दमाया न आया खबर क्या है, दमाया न आया क्या पता है, श्वास आया न हुए। अरे भज हरे नाम खेम धाम खड़े खड़े, अरे भज हरे नाम भगवान का नाम ले, भगवान को ध्यान। इस श्वास का भरोसा क्या, इस श्वास का पूर्ण विश्वास का आपद आपद ही रह जाता है। सब पैर पैगम्बर खाक मिले तैयार का अनुमान भूला होता है। सांस छेद का पिंजरा जामे पंछी पौन, रहने में असुर जमा जाने में कंसी कौन, जाने में स्थिर कौन, जाने क्या आधार है। हजारों छेद जिसमें पवन है, पवन मिल गया, पत्नी मिल जाएगा। इस वास्ते भगवान ने जितना जीवन दिया है वो जीवन का पता नहीं भाई। मरने की रीति देखो, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा नहीं कि जिसमें मरने की रीत न हो, कोई महीना ऐसा नहीं कि जिसमें मरने की रीत न हो, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं कि आज तो रविवार है, छुट्टी है, आज बिना तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कोई दिन नहीं है। कोई घंटा ऐसी नहीं है कि इस घड़ी में तो कोई आदमी मरेगा नहीं, कोई मिनट ऐसा नहीं है, कोई सेकंड ऐसा नहीं है जिसे मरने के लिए इतना हो। मृत्यु हरदम खुली। इस बार से सावधान रहो, राम राम राम राम राम राम राम करो, हो सके तो उपकार करो, सबसे नम्र रहो, चल कर रहो, बैर मत करो। क्या फायदा, अपने फायदा क्या है, बैठ बार नहीं परशुराम काटा अपनो काम, जाए तो जाने दे सदा चिरंजी राम, बैठ बार नहीं परशुराम काटा अपनो काम, अपना उद्धार करना भाइयों बहनों। सच्ची बात यह है कि आपको कल्याण करना है, मेरे भी कल्याण करना है, सिवाय कल्याण के अपना काम क्या। इस संसार में मनुष्य शरीर आए किस लिए आए, यही तनु का फल है विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल रुपये इकट्ठा करना नहीं है, इसका फल है परमात्मा की प्राप्ति करना। सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए जन्म मन मिट जाए, उसके लिए मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर में भी ये दुर्लभ सत्संग मिला है। श्री शंकराचार्य महाराज बड़े श्रेष्ठ आचार्य, उन्होंने दुर्लभ तय में तीन बात पर दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ और मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी बात दुर्लभ। अपने चित्त में ये बिताओगे मेरा कल्याण हो जाए, सत्संग करने से कल्याण की वासना जागृत होती है, और सत्संग करने से कल्याण की वासना जिनके है उसके भीतर बड़ा बल मिलता है और सहायता मिलती है और नई चीजें पैदा होती है, अच्छे अच्छे गुण स्वतः पैदा होते हैं, दुर्गुण दुराचार नष्ट होते हैं, खराब खराब बातें हमारे दूर होती है, अच्छी अच्छी बातें हमें मिलती है। पढ़ाई करने से इतनी जल्दी पढ़ाई नहीं होती, सत्संग एक घंटा भर में कहते जितनी गुण होती है, गीता का पढ़ोगे अध्ययन करोगे तो बहुत वर्ष लगे वर्ष, और गीता जिसको याद है वो कहने लगेगा तो घंटा भर में आप वर्ष, इस बात से चुपचाप हो गए शुरू, अरे विचार करो, शंका हो तो पूछो, पूछा लिख दो दूसरे लिख दो जो शंका रहेगी हो, और हृदय में धारण करो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, चतुर्दश मौका है, 300-400 में एक हिस्सा चला गया है, अब 300 और रहा है, ये भी जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये मौका है। मनुष्य शरीर दुर्लभ और फिर उन्हें कोई सत्संग मिलना दुर्लभ, और अच्छी बात बताने वाले महात्मा मिलना दुर्लभ, जीव का कल्याण बताने वाले महात्मा बहुत कम मिलते हैं। आपने सोचा होगा, मैंने भी सोचा है, मैं भटका हूं बहुत, मेरे को पता है इस बातों का, ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं, ऐसा सत्संग बहुत कम मिलता है जिसे जीव का उद्धार हो जाए, गाना बजाना करके हंसी दिलगी ऐसे तो पता है बहुत मिलती है, परंतु जीव का हित हो जाए, वास्तव में उसका कल्याण हो जाए, उनका जीवन निर्मल हो जाए, राज द्वेष से रहित हो जाए, काम क्रोध आदि न हो, ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। ऐसी मिल जाए तो सुनना चाहिए, भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बड़ी विचित्र कृपा है भगवान की, जिससे कि हमारे को ऐसा मौका मिला है। तो सत्संग की बात मिलनी दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देव मनुष्य दुर्लभ, मनुष्य मिल गया तो सत्संग दुर्लभ, तत्रा भी दुर्लभ मन ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। गिनती के संत हुए गिनती के, इतना ब्रह्मांड ब्रह्मांड में वास्तव ऋषि मुनि महात्मा संत बहुत कम हुए, पर संतों का मिलना दुर्लभ, उनका संग बड़ा दुर्लभ, उनमें महात्म बातें मार्मिक बातें दुर्लभ, और मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा, अपने उद्योग से नहीं मिलता, और भगवान की कृपा से बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें मिलती है, उद्धार का मौका मिला है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है कि आप अपना समय साधु बनाए। मैं तो कहता हूं पंडाल में चुप रहो, नहीं घर में भी चुप रहो, बहुत कम बोलो, भगवान के नाम का जप करो, बातें व्यर्थ करने में, झूठी बकवास करने में समय जाता है, हमारा काल होता है और काल खराब होता है समय, इस वास्ते भगवान का भजन करो। हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हे तो प्रीत हरिजन से कर ये पर हरि ये दुख धंधा दिल में जागृत हुए ये हरदम सावधान सावधान सावचेत रहो। पाप बन गया तो बड़े नुकसान की बात है, अन्याय कर दिया तो बड़े नुकसान की बात है। पाप अच्छा लगता है पर ऐसा नतीजा बड़ा खराब निकलता है, तो ऐसा खराब निकले ऐसा काम ही नहीं। सावधान रहो, हरदम भगवान को याद करते रहो। भाइयों बहनों ये मौका मिल गया है, मौका भगवान की कृपा से। कब कही करुणा नरदेही देतीश बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले कृपा करते हैं, डबल कृपा। भगवान की बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान का स्वभाव है दयालु, और वे कृपा कई मोरी कृपा कर कई मनुष्य देते हैं। कृपा किसी में दो में कि दो कृपा दो, ऐसा बढ़िया शरीर मिला है उस शरीर से अपकार मत करो, उपकार करो, हित करो, आई दिशा में सेवा करो। देखो सिद्धांत की बात है, अपने को जो चीज मिली है वो अपनी नहीं है, अपने पास नहीं रहेगी। मत मूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊंडी देकर नीम। अरे ऊंडी देकर नीम यहाँ फूट रहा गेला कर आगवा ने छोड़ अरे को रेवन देला अरे रह जाओगे, अपनी शक्ति यहाँ रह जाएंगे नहीं रह सकते। सौ डेढ़ सौ दो सौ वर्षों कोई आदमी मिलता नहीं है, गांव भर में देखो तो सौ वर्ष से बहुत कम आदमी है, सौ वर्षों का भी बहुत कम मिलेगा, पांच सौ सात सौ हजार वर्ष का मिलेगा। तो हमें सब कुछ चलना पड़ेगा और न जाने कब चले जाए, इस सावधान हरदम। इतने शरीरों को क्षेत्र खेत में जाते हैं तो काम धंधे के लिए जाते हैं, अगर वहां जा रहे आराम करते हो तो घर में बैठे खेत में गए। इन शरीरों को क्षेत्र तेरे में जाए में भगवान ने कहा है ये क्षेत्र खेत हर लोग खेत में सावधान रहो। खेत में कमाया जाता है, घर में बैठ कर खाया जाता है, खेत में कमाया जाता है। मानव शरीर एक खेती करने के लिए चौरासी लाख जोड़ी सब खर्चा ही खर्चा होता है, एक ही मानव शरीर है कमाने के लिए, अरे वो भी वृथा चला गया तो कहाँ कमाओगे, किस जगह आप उद्धार करोगे। कोई पशु पक्षी आदि उद्धार करने का मौका नहीं है, उद्धार करने का मौका इस मनुष्य शरीर में है, वो मानव शरीर जा रहा है, हरदम खर्च होता है, हरदम खर्च होता है। आपका जितना समय चला गया उतना घाटा आपके पर ही गया, जितनी उम्र आ गई है आप देखो हम जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। जन्म के समय जितने दिन जी रहे के थे उतने दिन आ गए, उतने तो जी गए, उतने तो कम हो ही गया, आपका जीना कम हो गया, अरे कम हो रहा है। अब आगे उम्र कितनी है इसका पता नहीं, मैंने खर्च हो गई उतने तो खर्च हो गया, उतने तो मौज के नजीक पहुंच ही गए, इस वास्ते बहुत समय थोड़ा है, कब करेगा। मत बोले मन में बांधू भजे फिर क्यों बैठो संग्राम में तो ऊंडी देकर नहीं, अरे ऊंडी देकर नहीं में फूट रख गया कर आगा ने ठोट अठे को रेवड़ देगा, क्या यहाँ रहोगे सदा रह जाओगे, नहीं रहेगा। ये सब मिली हुई सब छू जाएगी, सुपनाशो हो जा उसे सुत कुटुम्ब धन धाम, सुपनाशो हो जा उसे सुन याद ही रह, याद ही नहीं कहा, याद रहने की रीत नहीं है। ऐ तो आप इतने बैठे हो बताओ इससे पहले जन्म कहाँ थे आप, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, कौन भाई बंधु थे, किस परिवार में थे, याद नहीं है, ये याद नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा याद भी। इस वास्ते भाई हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे एकदम प्रभु में लग जाओ, आपका बड़ा भला होगा, बड़ा भला होगा। चातुर्मास का समय भी एक चौथाई चला गया और जा रहा है। दिन प्रति दिन मृत्यु नजीक आ रही है, आप ध्यान दे चाहे न दे, आप जन्मदिन मनाते खुशी मनाते, अरे खुशी नहीं रोने की बात है, 12 महीना चला गया, कमाया क्या, साथ में लेने की पूंजी क्या ली, झूठ कबार जार सारी बेईमानी करी तो मैं साथ में चले पूंजी खराब कर ली, पापों को बटोर दिया, मन समझता मैंने धन कमाया है, धन कमाया है, ये धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और धन के लिए पाप वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सब का सब अपने साथ चलेगा, महान नर्क देगा, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाई जो कह लो सर्दम सावधान रहो कि किसी बुराई न हो जाए, किसी नुकसान न हो जाए, किसी का अपकार न हो जाए, किसी का तिरस्कार न हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए, हरदम सावधान रहो और अपना काम बढ़ाओ। भगवान के भक्त हुए उनके बीच में ये बात थी कि हरदम भगवान का चिंतन करते थे, सावधान रहते थे कि भगवान को याद करो भाई, समय चूक फिर क्या बचता नहीं, समय चूक जा फिर बचता था कोई रह गया, कहा वर्षा जब कृषि सूखा नहीं खेती सूख जा बेटी फिर फेंकता जाता वो सिमटे छिड़ जाते कोई फायदा कौन नहीं। इस वास्ते भाई हो जीवन जब तक है तुम सच्चे थे भगवान में ले जाओ, भगवान के वजन में ले जाओ, एक रमी जाने मत दो, समय जा रहा है निरंतर चला जाएगा, समय सिवाय रोने में कुछ काम नहीं आएगा, बड़ी सावधानी से राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमन से आशीर्वाद भगवान को याद कर दिया। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी लब्धवासुदुर्लभम बहुसम भगवान, बहुत से जन्मों के बाद में मनुष्य मिला है, मनुष्य मर्तद मनित्य दिया और मिला हुआ अनित्य है, पूर्ण रहते न पड़ते, जब तक मौत नहीं आवे तब तक जल्दी जल्दी काम करो, अरे वो मौत आ जाएगी जाना पड़ेगा उसी क्षण, अपने पास में रहने के लिए कोई विद्या नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि आप रह जाए, सत्संग जाना पड़ेगा, जिस क्षण में आई मौत आई उसी क्षण जाना पड़ेगा, मैं आ गई हूँ भगवान खोलो कुमार खोलो। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, पांच चार मिनट फिर हे नाथ, दो चार मिनट के बाद फिर हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कृपा कृपा करो, कृपा कृपा नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, आपको याद है वो भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो। और भगवान कब कड़ी करना थे कृपा कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, अच्छा संग देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, भीतर में सद्विचार देते हैं, उनसे आदमी अपना कल्याण कर सकता है, कुसंग से खराब बुद्धि आती है, सत्संग से सद्बुद्धि आती है, या सद्बुद्धि से भगवान का भजन करता है आदमी और भजन करके उद्धार कर देता है। जिन लोगों ने पढ़ाई करी वे पढ़ गए, नहीं मेहनत की पढ़े गए अच्छा ही, ऐसे जिन्होंने भजन किया हमारे साथ में पढ़ने वाले बहुत से चले गए, भजन किया उन्होंने लाभ ले लिया, पढ़ाई की पढ़ाई कर रही, अरे सब ऐसे ही खो दिया खो दिया, पीछे क्या हुआ कोई ढूंढने क्या हुआ, अब पछतावे क्या हुए श्रिया चुप गई खेत, अब फसल क्या हुए, तो पहले काम हरदम सावधान रहो, अब से सावधान बन जाओ, आज तक अगर हम बारिक बने से भजन करते तो क्या दशा हमारी ये रहती, कितना सुधार हो जाता, तो अब से करो, अब कही सो कही अब रा करे क्या करे, चला गया जो समय चला गया, अब बाकी बचा है वो न जावे, ये समय बर्बाद न हो, भगवान को याद करता हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, दो दो मिनट चार चार मिनट के बाद में भगवान को कह दो मैं भूलू नहीं। बातें वृथा भगवान मत करो, वृथा देखो मत, हवाई जानते रहेंगे क्या फायदा नहीं है, निकली बात मत करो, सावधान सावधान हरदम सावधान रहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ भगवान के, जिसमें मन लग गया भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों की चरित्र कहानियों में बहुत फायदा होता है, अंतकरण में भगवत स्वरूप पैदा होती है, इस वास्ते भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के गुण सुनो और समझ में लाओ, अद्वैत शास्त्र बताना भगवान के ही तो धर्म्यामृत, ये धर्म्यामृत है, अमृत है, अमृत इसे सेवन करो, अमर हो जाओगे, मन से रहित हो जाओगे, धर्म में ये तो परमार्थ है, जैसा कहे वैसे उपासना करते हैं, भक्तास्ते अति होंगे प्रिया भगवान के प्यारे, सजनो भगवान के प्यारे बनो, भगवान के प्यारे बनो, अपना तो उद्धार हो जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, दुनिया के लाभ हो जाए, तीनों लाभ तीनों, आपका स्वभाव सुधर जाए, भगवान को प्यारे बन जाओ, दुनिया का हित हो जाए, आपके दुनिया के संतों के सबके हित की बात, भगवान हो जाए राजी, अपना हो जाए कल्याण, ऐसा मौका है, समय सूख फिर का पछता दे, समय हाथ से चला जाएगा फिर पछताता करने क्या फायदा नहीं था, अभी समय हाथ में है, इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगदाधार, कृपा करो, आपको भूलू नहीं, हरदम साध रहो, हरदम साध रहो, ये शूरवीर होते हैं थोड़ी देर में मर जाते हैं, क्षत्रिया हो जी है थोड़ी देर में मर जाती है, पर साधन साधन करने वाला हरदम सावधान रहता है, समय को सार्थक बढ़ाता है, समय समय है, सावधान रहो, श्राद्ध में सावधान रहो, सावधान रहो, जैसे कि हमारा जीवन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए पवित्र, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है अच्छा समय लगाओ, जितना समय बच गया है उसमें भगवान में लगाओ, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, और आपके जीवन से दूसरों का भी लाभ होगा, जितने अच्छे संत हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए संत, उन्होंने रामायण लिख दी, आज हजारों लाखों आदमी रामायण का पाठ करते हैं, अरे रामायण के पाठ में इतने लोग शुरू आते हैं, और चार पांच घंटा तक पाठ होता है तो लोग बड़े उत्साह से पाठ करते हैं, कितना भगवान का स्मरण होता है, संत महात्मा के द्वारा का इतना लाभ हुआ है, गोस्वामी जी रामायण ने संत हुए, उन्होंने अपना उद्धार किया और दुनिया मात्र का उद्धार किया, दुनिया मात्र का कल्याण किया, और घने धनवान हो गए, घने राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े पंडित हो गए, भगवान का भजन नहीं किया, समय बर्बाद हो गया, न अपना कल्याण हुआ न दुनिया कल्याण हुआ, यार महात्मा संतों के द्वारा सत्य कल्याण होता है, मैंने गाँव में फिर करके देखा है, जहाँ से उसे संत हुए हैं, सौ डेढ़ सौ वर्षों में संत महात्मा आते जाते रहे, क्या होंगे मैं गांव भी नहीं सुने, गांव में सद्भाव है, जिनमें सौ डेढ़ सौ वर्ष संत नहीं गए, भूत खड़ा होंगे, भूत समझते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम जा रहे थे आसाम, दोनों पुत्र पुत्र के पास बैठे, एक ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, हम गुवाहाटी जा रहे हैं, क्या काम है, सत्संग है, सत्संग, मैंने आश्रय दिया, बड़ा आश्रय आया, सत्संग करने लगे तो लोग मुसाफरी करते, सत्संग के लिए भी आश्रय आया, बहुत लोगों को आश्रय आता है कि सत्संग के लिए भी जाना, तो है धन कमाने के लिए जाते हैं, वो और किसी भी नौका में देता है, सत्संग के लिए भी जाना होता है, होता है भाई, और फायदे की बात है, बड़े भारी फायदे की बात है, पर मेरे समझता नहीं है। भाइयों आप लोगों से कहना सावधान रहो, हरदम सावचेत रहो, हरदम हरदम सावधान रहो। जागृत नगरी में चोर लागे जंग जखमा देगा जंग होता, जाग गया गोरखनाथ जंग सूता, संत जागृत हो गए, जाग गए, उन्होंने अपना काम बना लिया, दूसरा काम बना लिया, दूसरों का भी हित किया है, औरों का भी हित किया है, अरे उनके द्वारा हित हो रहा है, गोस्वामी के द्वारा कितना हित हुआ है जिसे कोई पारावार नहीं है, लाखों करोड़ रुपया रुपया लगा करके इतना हित नहीं कर सकता, चिंता लाख भगवान ने कहा, उन्होंने रामायण रचना की कि कभी न हो नहीं शत्रु कहा हूँ, कभी न हो मैं कभी नहीं हूँ, मैं शत्रु कहने वाला नहीं, मैं तो अनुरूप राम गुण गा हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुण गा रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, कितना लाभ हुआ है, कितना बड़ा हुआ, हद हुई है। कलकत्ते आदमी होते हैं सत्संग में देने से रामायण पाठ मानते हैं, जयपुर में देगा जयपुर में भी सत्संग में आते उसे ज्यादा रामायण पाठ मानते हैं, यहाँ भी देखना भागवती कथा होती है रामायण की कथा होती है तो लोग आवेंगे बड़े प्रेम से इकट्ठे होंगे, कितना ऊंचा काम है, कितना श्रेष्ठ काम है, कितना अच्छा काम है, कितना निर्णय काम है, शुद्ध काम है, हरदम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाएगा, आपको खुद को आनंद होगा, दुनिया को भला होगा, इस वास्ते भगवान को याद करो। तो भाई एक पद सुना रहे भगवान का, भगवान का पद सुना, अब सुनो पद सुनो, पद सुनो पहले ध्यान से सुनना, तो पद सुनना फिर ध्यान कीर्तन करना, जाना नहीं उठना, जाना नहीं बीच में, पांच सात दस मिनट का काम है और सोचना पड़े। का सूतक लग जाएगा, वह सूतक के बीच में जल्दी भोजन कर लेना और फलाहार करना। एक बालक, एक बूढ़े, एक रोगी, तीनों को लेकर के दूसरे अनाहार न करें, फलाहार बनेगा, फलाहार भोजन करते हैं जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाए, भोजन से जल्दी करते भोजन जल्दी बन जाए, फिर सत्संग करें, और दिन भर कर सत्संग समय कर तो बहुत बढ़िया चीज है, फिर आप लोगों को जैसे इच्छा होगी वैसे ही करेंगे। राम, यह प्रवचन श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 10 अगस्त 1999 को साय लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।